billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, kıymetli hazirun ve ekranları başındaki kardeşler, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 38. ayeti kerimesinde kaldık. İnşallah Rahman bugün 38 ve 39. ayeti kerimeler ışığında sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden ben 38 ve 39'da dahil olmak üzere iki ayeti kerimeyi mealen tilavet edeceğim. Sonra da 38. ayeti kerime merkezinde birkaç değinilmesi, temas edilmesi gereken mühim bulduğumuz hususlar var. Onların üzerinde de konuşmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Rabbimiz Nisa suresi 38 ve sonrasındaki ayeti kerimede, yani 39. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenler de ahirette azaba düçar olurlar. Ne kötü bir arkadaştır ki o şeytan. Eğer ki şeytan o kişilere arkadaş olursa o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden onun yolunda harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphesiz azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi az önce de ifade ettiğim girizgahta dedim ki sohbetimizi 38. ayeti kerimenin ışığında inşallah işleme gayreti içerisinde olacağız. Ben tilavet ederken sizler de şahit oldunuz. Dinlediniz kerim kardeşlerim. Allah Azze ve Celle mefhum itibariyle aktarıyorum. 38. ayeti kerimesinde Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların mallarını sarf ederlerken, harcarlarken bir gösterişte bulunduklarını beyan ediyor. Tabi ayeti kerime her ne kadar ahiret gününe inanmayanlar bağlamında beyan edilmiş olsa da biz de Allah'a ve yevmül kıyamete inananlar olarak gösteriş konusunun, riya konusunun bizi de alakadar eden bir konu olduğunu düşünerekten ehemmiyetli bir konu olması hasebiyle de konuşulmasını münasip gördük. Bugünkü konumuzu 38. ayeti kerimede de geçtiği üzere riya ennas ifadesi geçer. İnsanlara riya olsun diye, gösteriş olsun diye der, buyurur Allah Azze ve Celle. Buradan hareketle kanserolojik bir hastalık gibi bugün İslam ümmetinin bir nevi bedenini sarmış. Tabi zahirde biz buna hükmedemiyoruz ama ria konusu ciddi ve ehemmiyetli bir konu. Ve bununla da birlikte tesmiye dediğimiz birisi gösteriş, ria, diğeri ise tesmiye, yani duyurmak anlamına gelen bir kavramdır. Bu iki hastalıktan, bu iki husustan bugün İnşallah Rahman konuşmaya çalışacağız dostlar. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizin temelini oluşturan iki kavramdan bahsedeceğiz. Bir, riya. Kelime anlamı itibariyle söylüyorum. Birazdan detaylandıracağız. Gösteriş. İki, tesmiye. Yani amel neticesini verdikten sonra, amelden sonra duyurma hastalığı. Bunların ikisi de İslam'da literatür anlamında söylüyorum var olan kavramlardır. Onun için vakit kaybetmeden inşallah rahmen detaylandıralım. Riya nedir diye ben şu sağ baştan kardeşimden başlayacak olsam, sual etsem desem ki riya ne demektir? Üç aşağı beş yukarı. Herkes İslami background'ından, var olan öncül bilgilerinden hareketle bir tarif mutlaka yapacaktır. Ama çok özlü bir şekilde riya kelime anlamı karşılığı olarak diyoruz ki gösteriş. Bunun bizim literatürümüzdeki karşılığı ne? Riyanın naslardan geçtiğinde bizim anlamamız gereken anlamı nedir? Riya, Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasının dışında başka bir şeyi murat etmek kastıyla yapılan iştir. Gideceksiniz eve ve diyeceksiniz ki ben bugün Tefsir-i Furkan'dan, Abdullah'tan ne öğrendim bu olsun. Riya, Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasının dışında başka bir şeyi kastetmek neticesinde ortaya çıkan husustur. Riya budur. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasından başka bir şeye niyet etmek. Ahmet'in gönlünü hoşnut etmek. Mehmet'in rızasını kazanmak. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın benden razı olmasını kastetmenin dışında birilerinin benimle alakalı iyi şeyler söylemesini kastederek amel yapmak gibi. Dolayısıyla riya, kıymetli kardeşler, tesmih hastalığına nazaran daha tehlikelidir, kalbi bir meseledir. Riyanın zahirde tespit edilmesi mümkün değildir. Tamam, burası önemli. Ekranları başındaki dostlar, riyanın bir kişinin riyakar olup olmadığı zahirde tespit edilemez. Namaz kılıyordur, niçin kıldığını ancak Allah bilir ve kendisi bilir. Kalbidir. Yani Rabbinin rızasını kazanmak kastıyla mı secdeyi uzun tuttu, yoksa o gün birileri mescitte onu seyrediyordu da onların gönlünü kazanabilmek, onların onun hakkında iyi şeyler söylemesini sağlamak için mi uzun tuttu? Bunu kişinin kendisi ve ancak Allah bilir. Onun için birazdan tesmiye geleceğim. O kalbi bir iş değildir. Riya tamamen kastla alakalı, niyetle alakalı bir meseledir. Onun için diyoruz ki eğer ki bir amele, icra edilecek bir işe Allahu Azza ve Celle'nin dışında başka birilerini rıza etme, razı etme işi devreye girdiyse amel iptal. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kaldır koy o ameli. Bitmiştir. Tekrar ifade ediyorum. Yapacağımız bir iş, evvelinde Allah'ın rızasını kastediyorduk ama işe kalkıştık, Allah'ın rızasını kenara bıraktık. Ahmetler, Mehmetler, filanlar benim yaptığım işle alakalı ne kadar da güzel yaptın desinlere dönüştü. O riya karışmış bir ameldir. O zatı muhterem riyakardır ve amel iptal. Onun için riya çok tehlikeli. Allahu Azza ve Celle bizi riyakar olmaktan muhafaza eylesin. Ameli iptal ediyor, düşünebiliyor musunuz? Boşa kürek çekmenin aslında farklı bir ifadesidir. Siz yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyoruz, yapıyoruz ama kastımız Allah değil. Ahmetler, Mehmetler, filanlar yahut da başka birilerinin rızası, o amelin Allahu Azza ve Celle'nin indindeki kıymeti sıfır. Onun için riya çok önemli. Türkçedeki karşılığı gösteriş. Onun için kimin rızasını kazanmak kastıyla ameli yapıyor olduğumuz çok manidar ve önemli. Altını ısrarla çiziyorum. Dolayısıyla amellerimizin yevmul kıyamede zayi olmamasının temel şartı riya karışmamış amel olmasıdır. Riya neydi? Rabbimizin rızasının dışında başka birilerinin gönlünü hoş etmek gayesiyle yapılmış amel. Onun için çok manidar bulduğum bir hadise hemen koydum buraya. Benim az önce girizgah mahiyetinde anlatmaya çalıştığım riyanın tarifini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle beyan buyurmuşlar. Buyuruyor ki Zişan Efendimiz, her kim amelinde birisini ortak koştu ise, tekrar edeyim mi? Her kim yaptığı bir amelde birisini ortak koştu ise, açıklaması nedir? Yani başka birilerini hoşnut etme gayesiyle bir iş yaptı ise, hadisin devamını dikkat edin dostlar. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sevabını gitsin ondan istesin. Allahu akbar. Klişe sözümü söyleyeyim mi? Velhamdülillahi rabbil alemin desem insem kürsüden, bu gecenin tefsirul furkan azı olarak yeter. Eğer ki amelin kastına başka birisini karıştırdıysak, Rabbimizi ihmal ettik de birilerini hoşnut etmenin derdine düştüysek, Allah'ın Resulü buyuruyor ki gitsin ondan istesin sevabını. Yani daha anlaşılır Türkçe karşılığında söylüyorum, ahirette o kişinin eli boş olacak diyor Zişan Efendimiz. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Tabii riyakarlıkla ve riyakar davranışlarla alakalı olarak çok şeyler söylemek mümkün ama ben yerinde olacağını düşündüğümden ötürü sizin de bildiğiniz, birçoğumuzun vakıf olduğu bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Hakikaten yevmul kıyamede riya karışmış bir amelin nasıl boşa çıkacağını ve la kadder Allah, bizi Allah o halden muhafaza buyursun, nasıl bir sonuçla neticeleneceğini anlatan bir hadis-i şerif. Onun için manidar buldum, önemli buldum, paylaşıyorum sizlerle kerim kardeşlerim, değerli dostlar. Riya karışmayacak amelle. Karışırsa ahirette işimiz var demektir vallahi. Müslim tahric etmiş bu hadis-i şerifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmul kıyamede bir sahneyi tasvir ediyor. Anlatıyor bizlere. Diyor ki kıyamet gününde Allahu azza ve celle'nin huzuruna bir adam getirilir. Allahu Teala o kulla konuşmaya başlar. Der ki kulum, sen dünyadayken ben seni nimetlerle donattım. Diyor ki hadiste o kul Allahu Teala'nın kendisine ikram etmiş olduğu dünya hayatında kendisine ikram etmiş olduğu nimetleri ikrar eder. Der ki evet ya Rabbi, sen dünya hayatında bana nimetler bahşettin. Peki ey kulum, sen sana bahşetmiş olduğum bu nimetler karşılığında ne yaptın? O kul diyecek ki ya Rabbi, senin huzuruna senin davan ve senin yolunda cihat ettim ve huzuruna da şehit olarak geldim ya Rabbi. Kendisinin Allahu Teala'nın uğrunda ve yolunda şehit olduğunu söyledikten sonra Allahu Subhanahu ve Teala diyecek ki yalan söyledin. Bunu tasvir edin Allah için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Kul Allah'ın davası ve dini uğrunda mücadele ettiğini, cihat ettiğini ve uğrunda da şehit olduğunu söyledikten sonra Allahu Azza ve Celle kuluna diyecek ki ey kul, yalan söyledin. Sen yalan konuşuyorsun. Sen bir şeyler murad ettin. Sen, insanlar senden için ne kadar da cengaverce savaşıyor, ne kadar da cesurca savaşıyor, ne kadar da güzel kılıç kullanıyor densin istemiştin. Ey kul, sana murad ettiklerinin hepsi söylendi. Şimdi boşa çıktın. Yüzüstü cehenneme sürüklen ve Allah böyle ferman edecek. O kul yüzüstü cehenneme sürüklenecek. Sonra Allah'ın huzuruna başka bir kul getirilecek. Diyecek ki Allah, ey kul, ben sana dünya hayatında nimetler ikram ettim. Kul ikrar edecek. Diyecek ki ya Rabbi, evet, sen bana dünya hayatında bolca nimetler ikram ettin. Buna mukabil ne yaptın ey kulum? Diyecek ki ya Rabbi, verdiğin o nimetlerden istifade ettim ve ilim tahsil ettim. İlim öğrendim. Kendimi ilme verdim. İnsanlara senin dinini anlattım. Kur'an-ı Kerimler okudum. Hadis-i şerifler anlattım. Allahu Azza ve Celle kuluna hitaben diyecek ki ey kul, yalan konuşuyorsun. Çünkü o Allah ki وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. O Allah ki bizim içimizde dışımızda ne tutuyorsak bilendir. O bizim sadrımızın en derinliklerinde gizli tuttuklarımızı bilen Allah'tır. Diyecek ki kuluna yalan konuşuyorsun. Sen bir şeyler murad ettin. İstedin ki insanlar senden için ne kadar güzel konuşuyor desinler. İstedin ki insanlar senden için ne kadar da güzel ilim anlatıyor desinler. Ey kul, murad ettiklerin hasıl oldu ve insanlar senden için murad ettiklerinin hepsini söylediler. Şimdi boşa çıktın. Yüzüstü cehenneme sürüklenesin. Ferman edecek Allah ve o kul yüzüstü cehenneme sürüklenecek. Yine bir kul getirilecek Allah'ın huzuruna ve aynı şeyi soracak Allah ve kul da aynı şeyi yenileyecek ve ikrar edecek. Diyecek ki ya Rabbi sen bana nimetler ikram ettin. Ne yaptın karşılığında? Ya Rabbi bana bahşetmiş olduğun o nimetlerle senin için infak ettim. Ne diyecek Allah? Yalan konuşuyorsun. Yalan söyledin ey kul. Sen bir şeyler murad etmiştin. İstemiştin ki insanlar senden için ne kadar da cömert bir adam, ne kadar da infak etmeyi seven bir adam densin. Senden için bunların hepsi söylendi ey kul. Şimdi boşa çıktın. Yüzüstü cehenneme sürüklenesin. Allah'ın buyruğu üzerine o kul cehenneme yüzüstü sürüklenecek. Şimdi birkaç saniye ben size mühlet vereyim. Bir amel yaptık ve bunu Allahu Azza ve Celle'nin rızasının dışında insanlara yar olabilmek için yaptık. Dostlar, yevmul kıyamede o amelin Allahu Azza ve Celle'nin indinde bir kıymeti yok. Onun için ne diyoruz? La kaddarallah. Allah bizi o halden böyle bir tabloyla karşı karşıya gelmekten muhafaza eylesin. Onun için bu üç kişinin rivayetinin saklı olduğu bu hadisi şerif manidar, bunu siz değerli kardeşlerimle bu anlamda paylaşmak istedim. Riyakar olmak hakikaten naslar vardır ki o peşi sırada bu an burada anlatmaya kalksak buna vaktimiz el vermez. Ama siz hüzün kuyusunu duydunuz mu dostlar? Riya konusunu anlatacağız da hüzün kuyusunu anlatmayacak mıyız? Onu es geçmek istemedim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği hüzün kuyusundan sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Allah'ın Resulü Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ve Tirmizi'nin tahric ettiği sahih bir hadiste şöyle buyuruyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ashaba diyor ki ashabım siz hüzün kuyusunu bilir misiniz? Siz biliyor musunuz dostlar? Ashab da bilmiyordu, dert etmeyin. Diyor ki ya Resulallah ben de bilmiyordum yani. Nefsim başta. Tirmizi tahric etmiş, Ebu Hureyre de rivayet etmiş ki öğrendik. Ashab diyor ki ya Resulallah yani hüzün kuyusu nedir? Ne yani hüzün kuyusu? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki hüzün kuyusu cehennemde bir vadidir. Buraya kadar tamam. Hüzün kuyusu cehennemde bir vadidir. Devam ediyor Zişan Efendimiz. Diyor ki ashabım ama diyor o vadi var ya o vadi. Evet. Cehennem narının kendisi yani cehennemin bizzat kendisi günde 100 defa o vadiden Allah'a sığınıyor. Allahu Ekber. Ya biz sığınsak amenna, e'udhu billah deriz. Cehennem narından Allah'a sığınıyoruz deriz. Bu tamam. Bu makul. Bu anlaşılır. Ama cehennemin içerisinde bir vadi ve cehennem narının kendisi, bizatihi kendisi o vadiden günde 100 defa Allah'a sığınıyor. Ashabın merakı gitgide artıyor ve diyor ki ya Resulallah öyleyse sen bize haber ver. O vadinin ehli kimler olacak? Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, riyakarlar, ilmine riya karıştıranlar, ameline riya karıştıranlar, riya ile hatiplik yapanlar, riya ile Kur'an okuyanlar, Allah bizi o halden muhafaza etsin. Hüzün kuyusunu bizden beri etsin Allah. Nasıl dehşetli bir şey olmalı ki cehennem narının kendisi o vadiden Allah'a 100 defa olmak üzere günde sığınıyor. İşte riyakarlık böyle bir hastalık. Tedavisi var mı dostlar? Var. Biz işte öyle bir dinle müşerref olduk ki وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Kitaptan hiçbir şey eksik bırakmamış Allah. Riyanın, riyakarlığın panzehiri ihlastır. Şimdi hastalığı konuştuk da tedavisini konuşmak ve onu es geçmek olmaz. Riyakarlığın ilacı, tedavisi ihlastır. İhlas, ne mana ihlas? Samimiyet. Halas yani arındırılmış bir amel. Sırf Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmayı amaçlayan amel. Ahmet'i Mehmet'i karıştırmamış. Makamı mevkiyi karıştırmamış. Müdürünü, amirini, şefini karıştırmamış. Adam gibi kalkmış, sırf Rabbinin rızasını kazanmak için bir amel yapmış. Bu işte. O adama bizim köyde muhlis derler. Samimi, ameline Allahu Teala'nın rızasının dışında başka hiçbir şeyi karıştırmamış. İşte riyakarlığın, riyanın panzehiri ihlastır. Ama biz şimdi ihlaslı olacağız da bunun bir yolu var mı? Var. İhlasın kaynağı da ihsandır. Not eden kardeşler, gönlünüze, zihninize not eden kardeşler, ihlasın kaynağı ihlastır. Yani biz riyakarlıktan kurtulmak istiyor muyuz? Evet, Allah sözümüze şahittir. Rabbim kolay kılsın. Evet, biz riyakarlıktan kurtulmak istiyoruz. Yani riyakar olmak istemiyoruz daha doğrusu. Daha doğru bir ifadeyle. Peki bunun yolu neydi? İhlaslı olmak. Yani yaptığımız işi sırf samimiyetle Allah için yapmak. Bunun yolu ise, ihlasın kaynağı ise, formülü ise ihsan şuurunu elde etmek. Niye öyle dedim? Formül basit. İhsanla amel yapan ihlasa erişir. İhlas sahibi de asla riyakar olmaz. Bu böyledir. İhlas ne? Yani daha doğrusu ihlas, ihsan. Düzeltelim. Yani eğer ki burada kavram kargaşasına ben mahal verdiysem tekrar yeniliyorum. İhlasın kaynağı ihsandır. İhlas ve ihsan. Yani husnü amel. Yani Allah'ın indinde onay bulmuş amel. Yani anlaşılır bir ifadeyle birazdan hadisi paylaşacağım. Allah'ı görüyormuşçasına amel etmek. İhsan bu. Kim tarif ediyor bunu? İhsanı kim tarif ediyor? Bizatihi Cibril aleyhisselam. Tekrar formülü hatırlatıyorum, sonra hadise geçiyorum. Riyakarlıktan kurtulmanın yolu ihlas ve ihlasın kaynağı da ihsan. Hazreti Ömer radıyallahu anh ihsanı anlatacağım. İhsanı bizzat Allah'ın Resulü tarif etmiş ama onaylayan Cibril aleyhisselam. Tabi ben hadisin sonunda öğrenmemiz icap eden şeyi başında söyledim ama mühim değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh ki Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, sahih kitapların birçoğunda geçen hadis-i şerifi paylaşıyorum. Hazreti Ömer diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyoruz. İçeriye diyor beyaz elbiseli bir adam girdi. Saçları da diyor siyahtı. Ama diyor o adamı buralarda hiç görmemiştik. Yabancı. Tanımıyorduk yani o adamı. Bir de diyor geldi Allah Resulü'nün yanına oturdu. Hatta öyle ki diyor, dizini Resulullah'ın dizine değdirdi. Ellerini de diyor kendi dizlerinin üzerine koydu. Sonra dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam nedir? Diyor sordu. Biz de diyor o adama bakıyoruz. Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Geliyor dizini dizine değdiriyor Resulullah Efendimizin. İlginç. Tanınmayan bir adam. Kimse o adama rastlamamış. Elini de dizine koymuş. İslam nedir ya Resulallah? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü İslam'ı anlatıyor. Aleyhissalatu vesselam diyor ki İslam Allah'u Azza ve Celle'nin birliğine iman etmek, şehadet getirmek, benim onun kulu ve elçisi olduğuma da şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve gücünüz yettiği zamanda hacca gitmek. Sadakta. Doğru söyledin. Ömer diyor ki radıyallahu anh, ben anlamadım. Hem diyor sual ediyor, hem ne diyor, cevabı biliyormuşçasına diyor ki doğru söyledin. Diyor ki ben diyor anlamadım. Yani hem soru soruyor hem de diyor ki sadakta, doğru söyledin, sen doğru konuştun. Sonra iman nedir ey Muhammed? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanı anlattı. Sonra dedi ki ihsan nedir ey Muhammed? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ihsan, Allah seni görüyor. Allah seni biliyor. Sen onu göremiyorsun ama onu görüyormuşçasına amel etmeye ihsan denir. Allahu Ekber. Bu amelde yakalanabilecek zirvedir. Bir tasavvur edin. Rabbimiz bizi her daim görüyor. Biz bunu biliyoruz. Buna inanıyoruz. Doğru mu kardeşler? Amenna ve saddakna. O biliyor, görüyor, gözetliyor. Onu bizi gördüğüne inanıyoruz biz. Ama işin hakikati, işin esprisi amiyane tabirle bizim Allahu Azza ve Celle'yi görüyormuşçasına amel etmemizde. Çok basit, anlaşılabilir olmasını sağlamak adına bir radar düşünün. Radarı uzaktan gördüğünüzdeki sergilediğiniz araba sürüş keyfiyetiyle radarı fark etmediğiniz zaman ortaya koyduğunuz araba sürüş keyfiyeti aynı mı Allah aşkına? Nasıl oluyor anlamıyorum. O beyin hangi ara sinyal veriyor da benim ayağım sağ taraftaki pedaldan ortadaki pedala gidiyor da ben o radarı gördüğümden hareketle amelime bir çeki düzen veriyorum. İşte bu nasıl ki radarı görüyormuşçasına ve görmüş olmaktan hareketle ameli koordine etmekse ihsanın Türkçe karşılığı da bu. Allahu Azza ve Celle'yi görüyormuşçasına ortaya amel koymaktır. Böyle yapan muhlistir. Muhlise de riya asla ama asla erişemez. İşte Cibril aleyhisselam geliyor bizim için ihsanı tarif ediyor. Konu riyakarlık ve riyadan beri olmak, bunun panzehiri ihlas, ihlaslı olabilmenin yolu da ihsan. Tıpkı Osman radıyallahu anh'ın şu rivayetinde olduğu gibi. Ben biraz fazla konuştum, biraz da Hazreti Osman radıyallahu anh anlatsın. Onun rivayetine söz verelim. Rivayetin öncesi var. Ben muhtelif programlarda bunu anlattım. Zannediyorum Tefsir-i Furkan'da da anlattım. Ama asıl bize bu rivayetin son kısmı lazım. Ama ben biraz öncesinden alayım bu anlamda da. Hem inşallah nasibimiz varsa da Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bu ortaya koyduğundan hareketle Allah bize ikram etsin. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Müslim'in takriz ettiği bir hadis. Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bizde de olur ya, eve gideriz işten yorgun geldiğimiz zamanlarda, böyle hani uzun oturuşumuz vardır rahat kıyafetimizle, böyle yani biraz rahat otururuz ya, hemen üzerimize rahat kıyafetlerimizi giyer rahat otururuz, uzun otururuz bizim tabirle. Diyor ki Allah'ın Resulü böyle oturuyordu. Diyor ki kapı çaldı. Diyor ki ben kim olduğunu sordum. İçeriye girmek için destur isteyen diyor babam Ebu Bekir'di. Sordum Allah'ın Resulüne. O da müsaade etti. Babam Ebu Bekir geldi. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istifini hiç bozmamıştı. Aynı uzun oturuyor. Diyor ki, "Dal bir civari ya Ebu Bekir, dal. Benim seyle sağıma bir gel." Ama Allah'ın Resulü uzun oturmaya devam. İstifini hiç bozmamış. Ayşe validemiz anlatıyor. Oturuş keyfiyetiyle alakalı hiçbir farklılık yok. Sadece dedi ki, "Dal bir civari ya Ebu Bekir. Şu sağıma bir gel hele." Diyor ki, çok bir zaman geçmedi, kapı çaldı. Bu sefer içeriye girmek için müsaade istiyorsun diyor, Ömer'di. Sordum Allah'ın Resulüne, dedi ki Ömer'i al. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam istif aynı. Hiç böyle oturuş keyfiyetiyle alakalı bir değişiklik yok. Dedi ki dal bi civari ya Ömer, dal. Gel yanıma hele gel. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a, aynı oturuyor Allah'ın Resulü uzun. Diyor ki bir müddet sonra diyor kapı çaldı. Müsaade isteyen Osman radıyallahu anh. Allah'ın Resulüne sordum. Ya Resulallah, destur isteyen Osman'dır, alayım mı? Dedi ki alma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Üstünü başını düzeltti, bir çeki düzen verdi. Edepsizlik anlamında söylemiyorum. Daha da bir böyle üzerine çeki düzen vermiş bir vaziyette oturdu. Dedi ki Ayşe validemize, Osman'ımı al içeriye. Tabii aldı, muhabbeti yaptılar, konuştular, dağıldılar. Ayşe radıyallahu anha durur mu? Dedi ki ya Resulallah, ben anlamadım. Burası benim ilavemdir. Bu soru yerinde bir soru. Ma zanneke bi izneyni Allahu thalithuhuma. Sen o üçüncüsünün hani Allah olduğu o kişinin halini ne zannediyorsun dediği, sahip dediği kişi Ebu Bekir radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sıddık unvanını verdiği adam, hiçbir yerde onu yalnız koymayan adam Ebu Bekir geliyor, Allah'ın Resulü hiç oturuşundan değişiklik göstermiyor. Sonra gelen Ömer'dir, ellerini semaya kaldırıp da bana iki Ömer'den bir tanesini nasip et dediği Ömer, onun için de hiç oturuşundan bir değişiklik ortaya koymamış. Ama Osman diyor ki ya Resulallah, diyor ki Osman'a niye böyle yaptınız? Diyor ki ya Ayşe, senin bahsettiğin adamdan için semada melekler hayal ediyor, ben mi etmeyeyim? Senin mevzusunu ettiğin o adamdan için melekler semada edep duruyor, ben mi durmayayım? Bunu Ayşe validemiz ashabı anlatıyor tabii, bu rivayet. Ashab diyor ki Allahu Ekber, bu nasıl bir şey? Durur mu? Cenneti arzuluyor o insanlar. Acaba ben de Osman gibi nasıl olabilirimin derdiyle dertlenmiş. Ayşe radıyallahu anh'tan bunu duyar duymaz koşmuşlar Osman'ı bulmuşlar. Demişler ki gel, biz Ayşe annemizden böyle böyle işittik. Allah'ın Resulü senden için meleklerin haya ettiği adamdır demiş. Sen bu hale nasıl geldin? Hele bir anlat bakalım. Sen nasıl oldu da bu kıvama geldin tabiri caizse? Söyle. Vallahi ben böyle ziyade bir şey yapmıyorum yani. Bilmiyorum. Yani nasıl olmuş olabilir ki acaba? Böyle ekstra niteliği taşıyan bir amel yapmıyorum aslında. Sonra diyor ki Osman, ha diyor, ha buldum. Şu olabilir. Diyor ki ben sizin içinizde nasılsam kimsenin olmadığı yerde Rabbime karşı da aynıyım. Rabbimin yanında nasılsam, onun yanından çıkıp sizin yanınıza geldiysem, vallahi sizin yanınızda da aynıyım. Diyor ki tamam bu. Ashab diyor ki bu. Sende olup da bizde olmayan bu. Rabbinle baş başasın. Hiç kimse yok. Sen bir amel ortaya koyuyorsun. Öylesin, Ahmet'sin, Mehmet'sin, Osman'sın. Başka bir yüzün yok. Sandalın içerisine çıkmışsın, aynısın. Allah bize Osman olmayı nasip etsin. İhsan şuuru nasip etsin. Tabii dostlar, riyakarlık dedik, riya dedik. Panzehirini konuştuk, tedavisini konuştuk. İhlas dedik, ihlasın kaynağı da ihsan dedik. Bir de sohbetimizin diğer konusu olan tesmih hastalığı. sohbetin başında ifade ettim. Dedim ki riyakarlık gösteriş demektir. Tesmih hastalığı ise duyurmak. Dolayısıyla riyakarlıkta amelin iptali söz konusuyken, hatırlıyorsanız öyle dedik, amel boşa çıkıyor, elde var sıfır. Ama tesmih öyle değil. Ameli gerçekleştirirken niyet halis. Orada hiçbir problem yok. Sırf Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak kastıyla halisane, ihsan şuuruyla yapılmış bir amel. Burada not tamam. Bura onay aldı. Tesmide. Tesmih adı üstünde olduğu gibi duyurmak, sonrasında meclisteyken, ya şöyle Allah kabul etsin işte, yüklü miktarda işte ya yaptık bir şeyler ya filan. Yani sizin sırf Allahu Teala'nın rızasını kazanmak kastıyla yaptığınız bir ameli sonrasında duyurma gayreti içerisinde olmak. Ben yaptım, ben infak ettim, ben bugün sohbeti icra ettim, ben bugün işte tefsir anlattım, ben bugün böyle yaptım, ben. Yani sırf Rabbimizin rızasını kazanmak için yaptığımız bir amelin sonrasında insanların duymasını sağlamak adına anlatma hastalığı. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Bunun da günahı var. Ameli iptal etmez ama beraberinde getirdiği günahı var. Bunu Allah için azık olarak, bu gecenin azı olarak götürün. Yani amelin iptali söz konusu değil riyakarlıkta olduğu gibi, ama bu bize getireceği beraberinde olumsuzluklar var mı? Günahı var mı? Var. Tesmih hastalığından Allah'a sığınmak lazım ve sahabelerde de biz bunu görüyoruz. Şimdi bir rivayet paylaşacağım sizinle. Sahabe kendisi aslında bir şekilde bunun ucunu kanatmış. Tesmih hastalığına dair, yani hastalık olduğunu anlamında söylemiyorum sahabede, ama böyle bir şeyler anlatmış. Sonrasındaki pişmanlığını sizlerle paylaşacağım inşallah. Misafir edeceğimiz sahabe kim biliyor musunuz? Ebu Musa el-Eş'ari. Ayrı bir dünya Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Onu anlatmaya derman yetmez. Ebu Musa el-Eş'ari, Ebu Burda radıyallahu anh anlatıyor bunu, sahih bir rivayet. Diyor ki biz böyle mecliste bir gün oturduk. Ebu Musa el-Eş'ari diyor bize başından geçen bir olayı anlatıyordu. Dikkat edin dostlar. Allah için. Diyor ki Zatur Rika savaşını bilirsiniz. Meşhur bir savaş. Zatur Rika seferi daha doğrusu. Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki, anlatıyor, gençlere anlatıyor. Başından geçen olayı ashaba anlatıyor. Gençlere, yaşça küçük olanlara anlatıyor. Diyor ki biz Zatur Rika savaşına çıktık. Bir sefere çıktık diyor ki, sonrasında Zatur Rika adını almıştır. Diyor ki Allah'ın Resulü de bizimle birlikteydi sallallahu aleyhi ve sellem. 6 kişiye diyor bir binek düşüyordu. Kavurucu bir sıcak ve biz Allahu Teala'nın dininin üstün olması için, ilahi kelimetullah için yola revan olduk ve öyle ve o denli bir sıcak vardı ki bizim yürümekten ötürü ayaklarımız şişmiş, ayaklarımızın altı artık böyle hani kavurucu sıcaktan olsa gerek ki yanmış, ütülenmiş, ama biz Allahu Teala'nın dininin en üstün olması adına çıktığımız bu seferden taviz vermeden devam ediyorduk ki o noktaya geldi ki vallahi bizim yürümekten olsa gerek ki, sıcaktan olsa gerek ki ayak tırnaklarımız yerinden sökülmüştü. Ayak tırnaklarımız yerinden sökülmüş olmasından yürüyemez hale geldik. Ama bu sefer için bir kere yola çıkmıştık. Ayaklarımıza üzerimizdeki elbiseleri yırttığımız çaputları geçirdik ve yola devam ettik. Durmadık. Ayak tırnaklarımız yerinden sökülmüştü. Onun için Zatur Rika denmiş. Yani elbiselerin yırtılıp ayaklara dolanmasından ötürü denmiştir. Parçacık savaşı, kumaş savaşı, bez parçası anlamına gelir. Artık yürüyemez hale geldiklerinden ötürü, ayak tırnakları yerinden sökülecek kadar ızdırap çekmiş olmalarından ötürü ayaklarına çaputları dolamışlar ve sefere devam etmişler. Geri kalmak yok. Bu Musa el-Eş'ari bunu anlatıyor. Diyor ki biz böyle böyle yaptık. Sonra diyor ki Ebu burada birden diyor yüzü düştü. Diyor ki kıpkırmızı. Kıpkırmızı böyle. Başını kaldırdı dedi ki şimdi olmadı. Heder ettik işi. Sırf Allah için yaptığım ameli anlattım size. Amelin ecri falan kalmadı. Anlatmamalıydım. Konuşmamalıydım. Allah için çektiğimiz eziyetleri sizinle paylaşmamalıydım. Gitti. Kaybettik. Sırf Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak muradıyla yaptığımız işi sizi anlatarak iyi olmadı. Boş. Bunu Ebu burada anlatıyor. Diyor ki anlattı anlattı sonra da dedi ki olmadı. Bunu anlatmamalıydım size. Diyorum ki Ebu Musa böyle diyorsa nefsim adına söylerim, sizi tenzih ederim. Benim ne yapmam lazım Allah bilir. Tesmih hastalığı böyle bir şey. Ondan korunmak lazım. Ve de nasiplenelim diye birkaç tane daha rivayetim var. Onları da paylaşıp bitireceğim inşallah. Rabbim en azından bize Ebu Musa el-Eş'ari'nin bu hassasiyetini ikram etsin. Bu pişmanlığı bizim kalbimize ikram etsin. Tabii şimdi ben bir dua edeceğim. Bu kadar Müslüman kardeşi bir arada bulduğum özellikle. Yine yüzlerce kişi bizi ekranları başında dinliyor. Ben bir dua edeyim. Nefsim için. Tabii sizi de dahil ederim inşallah. Siz de amin deyin. Allahu Azze ve Celle birazdan benim paylaşacağım o delikten içeriye giden ve giren o adamın ihsan anlayışından, ihlas anlayışından ikram etsin. Sizlere de ikram etsin inşallah. Şimdi Mesleme İbni Abdülmelik, Abdülmelik İbni Mervan'ın oğlu. Tabii Hicri işte 70'li yıllarda falan olan bir olay. Mesleme İbni Abdülmelik iyi bir komutan. Onu halife bir yere sefer için gönderiyor ve bir kaleyi kuşatıyorlar. Kafirler ordusuna karşı bir mücadele. Kaleden içeriye girilecek. Kuşatma uzun sürüyor ama kaleden içeriye girmek mümkün değil. Mesleme İbni Abdülmelik diyor ki bir delik var ama oradan teşebbüs edelim bakalım. Birçok kişi o delikten kaleye içeriye girmeye teşebbüs ediyor ama nafile. Kaleye içeriye girmek mümkün değil o delikten. Ya giren başarılı olamıyor, çıkamıyor. Oradan içeri girip kapıyı açacak ya. Yani şehit oluyor. Bir şekilde o kuşatma uzun sürüyor. Delikten de içeriye girmek mümkün olmuyor. Ta ki içeriye bir tane asker girme başarısını gösteriyor. Kaleyi içten açıyor. Ve fetih başarıyla sonuçlanıyor. Kale fethediliyor ve artık muzaffer olan Müslümanlar. Zaferin ardından, savaşın ardından, fetihin ardından Mesleme İbni Abdülmelik ordusunu topluyor, onlara konuşuyor ve konuşmasının sonunda diyor ki şimdi delikten içeriye giren fethin anahtarı olan yiğidim ayağa kalksın. Diyor ki hele bir tanıyayım o yiğidimi. Ya düşünsenize ben olsam orada iki ayağımla iki elimle kalkarım havaya. Ya benim elimle fetih gerçekleşmiş. Benim elimle İslam zafer kazanmış. Ama asıl olan o değil işte yani. Mesleme İbni Abdülmelik soruyor diyor ki fethin anahtarı olan yiğidim kim ayağa kalksın. Tanımak istiyorum o askerimi. O mücahidimle müşerref olmak istiyorum. Kimdir o? Sesi yok. Mesleme İbni Abdülmelik bir daha soruyor. Diyor ki yiğitler sizden birisi içeriye girdi. O delikten içeriye girme başarısını ortaya koydu gösterdi. Kapıyı açtı ve Müslümanlar zaferi tattı. Ben bu yiğidimle müşerref olmak istiyorum. Kimdir bu? Ses yok. Üçüncü defa soruyor yine ses yok. Diyor ki belli ki burada değil. Haber salın. O delikten içeriye giren o muzaffer, mücahit yiğidim kimse benim huzuruma çıksın. Eyvallah. Ferman sultanın. Çok bir zaman geçmez nöbetçinin huzuruna bir asker gelir. Der ki ben Mesleme İbni Abdülmelik ile görüşmek istiyorum. Diyor ki delikten giren adam sen misin? Nöbetçi de merak ediyor. Diyor ki delikten giren adam sen misin söyle. Diyor ki onunla ilgili haber getirdim. Diyor ki öyleyse gir hemen. Mesleme İbni Abdülmelik'in huzuruna gelir. Der ki sultanım. Der ki söyle. Haber getirmişsin. Evet. Ama delikten giren adamın sizden 3 şartı var. Söyle dinliyorum. 1. Halifeye yazacağınız mektupta onun ismini yazmayacaksınız. Diyor ki kabul. 2. Onu diğerlerine kıyasla fazlaca ödüllendirmeyeceksiniz. Diyor ki kabul. 3. O zata da kim olduğunu sormayacaksınız. Diyor ki kabul. Diyor ki o benim. İsmin? Ha dedi şart koştun. İsim yok. Allahu Ekber. Sen gel huzuruna. De ki halifeye yazacağın mektupta benim ismimi yazmayacaksın. Beni fazlaca ödüllendirmeyeceksin. O delikten giren adamın ismini de sormayacaksın ne olduğunu. Onun için tarih kitaplarında o askerin adı yer almaz. O günden sonra rivayet edilir ki Mesleme İbni Abdülmelik rahimahullah Allah için namaza duracağına niyet ettiğinde ya Rabbi beni delikten giren adamla beraber kıl diye dua etmiştir. Kim istemez öyle samimi bir adamın yanında saf tutmayı? Kim istemez o samimi adamın yanında yer almayı? Demiş ki Allah'ım namaza niyet ettiğinde bu duayı yaparak hep kalkmış namazına. Beni o delikten giren adam adını bile bilmiyor. Onunla beraber kıl Allah'ım. Allah bize az önce dedim ya anlatmadan önce bu kardeşimizin, bu mübareğin, bu zat-ı muhteremin anlayışından ikram etsin. Bizi de onlarla beraber eylesin. Tabii bir de Hazreti Ömer'i misafir etmek istediğim bu anlamda. Tabii işin kahramanı o değil. Yine rivayette adını bilmiyoruz kim olduğunu. İmam Ebu Yusuf bunu tahric etmiş. O anlatıyor. Diyor ki bir gün tabi tesmih hastalığı denince bu örnek anlatılmaz olsaydı bir şey eksik kalırdı diye düşündüm yani. Tamamlayıcı bir şey. Bunu da bitireceğim inşallah rahman. Ömer radıyallahu anh sahabelerden böyle kalabalık böyle nasıl diyelim kalabalık insanların da olduğu böyle bir yemek ziyafeti var. Herkes yemek yiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh da o yemek yiyenlerin arasında dolaşıyor. İnsanlar yemek yemekle meşgul. Artık ne olduğuyla alakalı tarih kitabında ve rivayette bir tafsilat söz konusu değil. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Orada sahabeler, oradaki bulunan hazirun yemek yiyor. Hazreti Ömer de aralarında dolaşıyor. Tabii Hazreti Ömer radıyallahu anh uzaktan bir zat görüyor. Sol eliyle yemek yemekle meşgul. Diyor ki Abdullah. Ne bilse adam bilmiyorsa adını Allah'ın kulu. Diyor ki Abdullah sağ elinle ye. Diyor ki ya emir el müminin. Sağ elimin işi var meşgul. İyi Hazreti Ömer dolaşmaya devam ediyor. Subhanallah radıyallahu anh. Gözü yine o bir müddet sonra sol eliyle, az önce sol eliyle yemek yiyip de uyardığı adama yine böyle dikkat kesiliyor. Dikkatini çekiyor diyor ki, ya Abdullah, diyor ki az önce de söyledim. Ya bırak şu sol elinle yemeği, sağ elinle yesene. Diyor ki, ya emir el müminin az önce söyledim ya, Sağ elim meşgul, onun işi var. Ya ben olsam şöyle anlarım yani, hakikaten o esnada eliyle bir şey tutuyordur falan değil mi? Hazreti Ömer yine gidiyor, tabii yemek yemekle meşgul hala insanlar. Yine kısa bir süre sonra oradan geçerken bir kere ona odaklandı ya Ömer radıyallahu anh, yine görüyor. Diyor ki Abdallah, az önce de söyledim. Ya bir laf dinle, sol elinle yemek yemeyi bırak, sağ elini al, sağ elinle ye. Ben de diyor ki ya Emir al-Mu'minin, az önce söyledim, sağ elin meşgul, onun işi var. Diyor ki Allah'tan kork. Senin diyor yemek yerken sağ işi, sağ eli ne gibi bir iş olabilir? Diyor ki ya Emir al-Mu'minin, ben sağ elimi Mu'tede bıraktım geldim. O diyor Mu'tede. Ben onu Allahu Teala'nın dini uğrunda mücadele verirken Mu'tede bıraktım geldim. Kesildi Emir al-Mu'minin, orada o. Gidiyor müminlerin emiri, diyor ki vallahi ben bilmiyordum. Diyor ki sen kardeşim saçını kim yıkıyor senin? Burası da Müslümanların derdiyle dertlenmeyen yöneticilere ithaf olsun. Diyor ki kardeşim senin üstünü kim giydiriyor? Senin çamaşırını kim yıkıyor? Senin yemeğini kim hazır ediyor? Diyor ki hiç kimse ya Amiral Mu'minin. Diyor ki olmaz. Diyor ki sen bu haldeyken böyle olmaz. Hemen o esnada bir hizmetçi tahsis ediyor. Diyor ki bundan sonra senin vazifen sağ kolunu Mu'tede bırakmış gelmiş bu mücahide hizmet etmektir. Ömer oradan ayrıldıktan sonra oradaki Teba diyor ki Allah Tebasına gösterdiği bu ihtiramdan ötürü Ömer'e merhamet etsin. Keşke bizim başımızda da böyle yöneticiler olsa da biz de buradan desek ki ya Rabbi, bizim derdimizde dertlendiklerinden ötürü Allah bizim başımızdaki yöneticilere de merhamet etsin. Keşke. Ama öyle değil. Allah bizim böyle dualar yaptığımız günleri yakınlaştırsın. Allah-u Teala bize ihlas şuuru versin. Allah-u Teala bize ihsan şuuru versin. Allah-u Teala yaptığımız işlerin ardından tesmih hastalığına kapılmaktan bizleri muhafaza etsin. Allah-u Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.